habang tumutunog ang gitara sa aking makinig ka sana. Dumungo ko sa bintana na parang isang harana sa awit na aking isinulat ko kagabi. Huwag sana magmadali at huwag kang magatubili dahil kahit na wala akong pera, kahit na butas sa aking bulsa, kahit pa maong ko'y kupas na, at kahit na marami diyang iba, ganito man ako. Kung iwala ka sana sa aking simpleng tao, ikaw ay lagi kong lalaki pa, yayaba ko lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago, at kahit na anong bagyo ika'y masusundo. Ganito lang ako, wala ko sana sa aking simpleng tao, lagi na lang maasa hanggang ngayon. Hindi mo naman kailangan ay sagutin ang aking hinihili, nais na maparating na di na muli pang dadalo yung luha. Di kailangan manghula kahit pamasahe lang ang palagi kong dala upang makasama ka kapag nakikita ka. Lagi kang aalala yan kahit anuman ang iyong mga ibinubulong malalim pa sa balon. Ito lamang ang pag-ibig ko sa'yo na di magbabago. Ipagyayabang